Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhabalar Seyfettin Bey, günaydın. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Bugün ne konuşuyoruz? Valla bugün bence işsizliği konuşmamız lazım. Çünkü tabii. Haziran dönemi, onu konuşamamıştık. Tam 10 Haziran'da açıklandı. O gün Perşembe günü sabahtan büyümeyi konuşmuştuk. İkinci çeyrek evet. Rakamlarını. Ondan biz bir yarım saat sonra da TÜİK her ayın 10'unda yaptığı gibi iş gücü istatistiklerini açıkladı. Haziran dönemi açıklandı. Haziran dönemi demek Mayıs, Haziran, Temmuz ortalaması demek. Dolayısıyla elimizdeki en güncel rakam bu ve oldukça yine şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Aynı zamanda bu gelişme önümüzde de işsizlik ne olacak önümüzdeki aylarda, önümüzdeki dönemde ona dair de bence önemli bir tabii ipucu verdi. Kısaca özetleyeyim, daha doğrusu aktarayım, özeti sonra yapacağım hatırlatmayı. İşsizlik oranı, ben malum tarım dışı işsizlik oranını, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranını en iyi gösterge olduğunu gidişatla ilgili düşünüyorum. Bu bakımdan o rakamları vereceğim. Mayıs'ta işsizlik oranı %16, tarım dışı işsizlik oranı 16,5'tu. Haziran'da 16,7'ye çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda, şaşılacak bir şey yok. İşte işsizlik artmaya devam ediyor. Ekonomik krizde vesaire. Bunlar tabii söylenebilir ama işsizlik neden arttı sorusunu sorduğumuz zaman şaşırtıcı bir, daha doğrusu ilginç diyelim, şaşırtıcı değil benim için ama ilginç bir gelişmeyle karşılaştık. İstihdam tam 396.000 mi 95.000 neyse, yuvarlak hesap 400.000 arttı Mayıs'tan Haziran'a. Şimdi bu tabii olağanüstü bir istihdam artışı, öyle görülür bir şey değil. Peki nasıl oldu da 400.000 istihdam arttı? Önce isterseniz bu soruyu soralım. Evet. Çünkü Mayıs döneminden Haziran dönemine olan değişimi, istihdam artışından söz ediyoruz. Mayıs dönemi dediğimiz Nisan, Mayıs, Haziran ortalaması. Demek ki Nisan ayı Haziran'a gelindiğinde, Haziran dönemine, Nisan ayı çıkmış ortalamadan. Onun yerine Temmuz ayı girmiş. Şimdi Nisan ayında uzun uzun anlatmaya gerek yok. Malum büyük bir çöküntü yaşandı istihdamda. Çünkü çok ciddi pandemiye karşı, korona salgınına karşı büyük çapta ekonomik faaliyetleri kısıtlayan, özellikle hizmet sektöründe şeyler geldi, tedbirler, önlemler geldi, yasaklar geldi. Bunlar da Mayıs ayından itibaren yavaş yavaş kaldırılmaya başlanmıştı. Haziran'da neredeyse tümüyle kaldırıldı. Dolayısıyla istihdamın artmasında Nisan'dan Temmuz'a diyelim, basitleştirmek için, şaşırtıcı bir şey yok. Bu çapta bir 400 binlik istihdam artışı olabilir. Ama tabii soru şu, öyleyse işsizlik oranı neden arttı? İşsiz sayısı da aşağı yukarı 140 bin arttı. İşsizlik oranı da 0,2 puan, hatırlatmam gerekirse 16,5'tan %16,5'tan %16,7'ye çıktı. Çünkü iş gücü, yani işsiz istihdamdakilerle işsizleri, ki işsizler biliyorsunuz Uluslararası Çalışma Örgütü'nün dar tanımı itibariyle iş arayanlar işsiz olarak kabul edilir. Hane halkı iş gücü anketlerinde de zaten ona göre işsiz sayısı tespit edilir. Bu sayıda demek ki muazzam bir artış olmuş. İstihdam 400 bin artarken iş gücü 530 bin artıyorsa bu o anlama gelir. İş gücü tabii dolayısıyla da işsiz sayısı bu kadar büyük çapta, yani 530 bin bakın bir dönemden diğerine. Bunlar evet. Bazı dönemlerde zaten yıllık artışa yakın bir artış. 500 küsur bin. Bu da tabii olağanüstü bir durum. Artınca işsiz sayısı da işte 130 küsur 140 bin arttı. Şeyde işsizlik oranı da doğal olarak arttı. Şimdi bu neden önemli? Bir kere bu bir dönüm noktası. Bu pandemi döneminde iş gücü piyasası malum alt üst olmuştu. Bunu daha önceki programlarımızda da iş gücü istatistikleri açıklandıktan sonra izleyen programda hep konuştuk. Bunu büyük ihtimalle Açık Radyo dinleyicileri de biliyorlar ama ben kısa bir hatırlatma yapayım. Şimdi çok gerilere gitmeyeceğim ama bir kere birincisi zaten Türkiye bu korona şokuna iş gücü piyasası işsizlik itibariyle zor bir zamanda yakalandı. Yani işsizlik oranı işsiz sayısı oldukça yüksekti Şubat ayında. Şöyle söyleyeyim, tarım dışı işsizlik oranı %14.8'di. Mayıs'ta bu biraz önce de belirttiğim gibi zaten %16.5'a çıkmıştı. Ama bu artış tabii ki normal zamanlar için ya da işte kriz dönemlerinde bile yüksek bir artış sayılır. Ama gene de beklenenin altındaydı. Çünkü çok daha yüksek artışlar tahmin ediliyordu, konuşuluyordu. Neden böyle olmuştu? Çünkü aslında iki nedeni var. Birincisi bir kere malum işte kısa çalışma ödeneği, yani devlet bütün ülkelerde olduğu gibi devlet bir takım istihdamdaki çöküşü önleyici tedbirler getirdi. İşte bir tanesi kısa çalışma ödeneğine ulaşım kolaylaştırıldı, onu hak ediş kolaylaştırıldı. 3 küsur milyon çalışan aslında kimisi hiç çalışmıyordu, kimisi yarı zamanlı çalışıyordu. İşte %60'ını devlet ücretlerinin ödüyordu. Bir de bunun yetmediği görüldü. İkinci bir önlem, işten çıkarma yasağı getirildi malum. Yasak getirildi ama aynı zamanda ücretsiz işte çıkarma hakkı da verildi işverene. Orada da 1.700.000, 2 milyona yakın şu anda şey var. İşten zorunlu ücretsiz izne yollanmış insan var. Şimdi bunlar tabii istihdam bir kere kaybını frenledi ama ben bunlardan söz etmeyeceğim. Bunlar bir kenarda duruyorlar zaten. Ne olacakları da büyük ölçüde şeye bağlı. Ekonomik canlanma ve istihdam artışı buna bağlı olarak ne kadar güçlü olabilecek gelecekleri buna bağlı. Bunları bir kenara koyalım. Esas sözünü etmek istediğim diğer ikinci neden, orada çok şaşırtıcı bir gelişme zaten yaşanmıştı. Şubat'tan Mayıs'a istihdam tarım dışında tam 2 milyon civarında azaldı. Aslında büyük bir çöküş olmadı belki, biraz önce söylediğim gibi çeşitli tedbirler sayesinde, ama 2 milyon istihdam kaybı alt tarafı Şubat'tan Mayıs'a ne oluyor? İşte Mart, Nisan, Mayıs 3 ayda. Tabii muazzam bir çöküş ve işsizlik oranı da dediğim gibi 14.8'den 16.5'a çıkmıştı. Şimdi peki işsiz sayısı ne oldu o dönemde? Yani bu neden çok daha yüksek artış olması lazımdı işsizlikte? Çünkü 2 milyona belki yakın işsizlik sadece 125 mi 130 bin mi ne arttı? Yani bakın 2 milyon insan iş kaybediyor, işini kaybediyor. Ama iş arayanların sayısındaki artış sadece 130 binden ibaret. Şimdi bu tabii son derece tuhaf bir durumdu. Ama bunlar işte buharlaşan işsizlerden söz ediyordum. Bunlar tabii buharlaşmadılar. İstatistiklerde de buharlaşamazlar. Sonuçta nereye gitti bunlar? Önemli bir bölümü bir kere iş aramaktan vazgeçen gruba katıldı. Neden böyle bir grup var? Bunu da izliyor TÜİK. İşte ya bunlar, ben şimdi iş arasam da bulamayacağım, onun için ne bununla uğraşayım diyenler var. Ümidini, iş bulma ümidini kaybedenler diyoruz. Bir de bir diğer var. Çeşitli özel nedenlerle aslında çalışmak istediğini beyan ediyor ama iş aramıyor. Şimdi bunların sayısı 4 milyona yaklaştı. Muazzam bir artış oldu. Şimdi bu ne demektir? İş gücü piyasasının sınırlarında aslında büyük bir 2 milyon civarında bir potansiyel işsiz birikti demektir. Ve bunlar T24'teki yazılarımda da, Açık Radyo'da da, işsizlik sohbetlerimizde bunu söylemiştim. İstihdam artmaya başlayınca, çünkü canlanma da başladı ekonomide, İstihdam da işte biraz önce gördük, çok büyük bir artış kaydetti. Bu başlayınca aslında bunlar da iş aramaya koyulacaklar dedik. Çünkü evet, mecburlar iş aramaya, çalışmak zorundalar geçinmek için. Bu arada benim ilgimi şöyle bir şey de çekiyor. Şimdi 2 milyon kişi iş kaybından söz ediyoruz ya. Evet. Bir yandan da ülkede şey yasağı yok mu? İşten çıkarma yasağı var. İşte onu söyledim. Yani bu 2 milyon, o yasağa rağmen 2 milyon işini kaybetti. Tabii ki bunların önemli bir bölümü de kayıt dışı çalıştırılanlar. Çünkü onların ne kısa çalışma ödeneğine başvurabilirsin. Evet. Değil mi, işveren olarak zaten kayıtsız, ne de işten çıkarma şeyine, çünkü onlara da malum devlet işte ayda 1.706 lira mı neyse öyle bir para veriyor. Dolayısıyla ona zaten başvuramazsınız. Bir de kendi hesabına çalışanlar mı var burada? Peki bu işsizler arasında. Yani batıyor ya da işte onlar da var değil mi? Tabii ki. Tamam. Dolayısıyla bu şey, canlanma ve istihdam artışı ortaya çıkınca, biraz önce rakamı verdim, İş arayan yüz binlerce insan tekrar iş gücü piyasasına belli ki girmiş Temmuz'dan itibaren ve iş bulamadı. Kimi bulmuş, kimisi bulamamış. Nitekim Mayıs'tan Haziran'a işsiz sayısındaki artış 140 bin, 139 bin var. Neyse 140 bin. Şimdi bu da tabii bir dönemlik artış açısından çok yüksek bir artış, aylık artış olarak. Onun için de işsizlik oranı arttı. Şimdi bu 2 milyon sınırlardaki potansiyel işsiz dediğim, bir de bunlar tabii, şunu da ilave etmek lazım. Bu 3 ay içinde işte pandemi döneminde işini kaybedenler, istihdam kayıpları. Ama bir de iş gücü piyasasına, değil mi, biz hala demografik olarak nüfusu artan bir ülkeyiz. Genç kuşaklar, eğitimlerini noktalayan gençler piyasaya giriyorlar. İş aramak için işte kimi buluyor, kimi aramaya devam ediyor. Anket döneminde bunlar işsiz olarak kaydediliyor. Bunlarda da büyük bir fren gözüktü. Çünkü bunlar da işi arama, iş bulamayacaklarını düşündüklerinden olsa gerek ya eğitimlerini uzattılar ya erkekler askere gitti. Bir de tabii ne okulda ne işte dediğimiz büyük bir genç kitle var. Çoğunluğunu genç kadınlar oluşturuyor. Bunların sayısında da bir artış oldu. Bunlar tamamen iş gücünün dışında duranlar. Şimdi bütün bunlar da sonuçta adım adım tabii iş gücü piyasasına giriş yapacaklar ve nitekim işte bu Haziran dönemi istatistiği Temmuz'dan itibaren çok ciddi kitlesel bir iş gücü piyasasına dönüş olduğunu gösterdi. İstihdam şeyler, tedbirler, kısıtlama tedbirleri kaldırıldıkça arttı. Artmaya devam ettiğine dair önümüzde göstergeler var. Yani şimdi 10 Eylül'de Temmuz dönemini açıklayacak. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos ortalamasını. Önce Ağustos ayı da devreye girecek. Şimdi gene çok yüksek ihtimalle, tahminimi söylüyorum, belki birkaç yüz bin daha istihdamda artış göreceğiz. Ama şimdiden çok da kendimi bağlamayayım ama %90 diyeyim, işsizlik oranının bir kademe daha arttığını göreceğiz. Ve bir tarihi rekora imza atılacak. Resmi rakamlara yansıyacak yani. Şimdi tabii ki. Şimdi resminin dışında da, yani neden öyle işsizlik artacak? İşte aynı anlattığım mekanizma. Çünkü iş gücü, iş arayan sayısı çok daha istihdam artışından hızlı artacak. Dolayısıyla şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bir bakıma pandemi döneminde tabii ki zaten Türkiye dediğim gibi işsizliği çok yüksek düzeyde yakalandı. Şimdi bütün ülkeler böyle değil örneğin. Almanya en tipidir. Bunda %3 küsurdu. %4 bile değildi işsizlik oranı. Zaten %10'un üzerindeydi. 14'te tarım dışı işsizlik oranı 14,8'di. Şimdi bu 16,5'a çıktı. Nihayetinde istihdam artmaya başladı ama %16,7'ye çıktı. Ağustos'ta bu yani %17-18'e doğru önümüzdeki dönemde gidebilir. Şimdi burada nereden baksanız 4 milyonun üzerinde. Zaten şimdiden 4 milyon 200 bin açık işsiz var. Yani bu herhalde 4,5 milyona doğru çıkacak. Ama bunun yanında bir de tabii dediğim gibi büyük bir hala iş gücü piyasasında dışında olan özellikle genç kesimde önemli bir kitle var. Kadınlar iş gücüne çok ciddi bir giriş yapmışlardı son yıllarda. Özellikle eğitimli kadınların sayısı tabii ki artıyordu ve bunlar normalde çalışmak için okuyorlar. Belki %100'ü değil ama büyük bölümü böyle. Ama bir de lise altı eğitime mensup çok ciddi sayıda kadın da son yıllarda iş gücü piyasasına girmişti ve kadın katılım oranı %35'i bulmuştu. Şimdi paldır küldür aşağıya indi. %30'lara kadar düştü. Şimdi bu kadınların tekrar iş gücü piyasasına dönmesi vesaire, yani şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Aslında işsizlik, bakma %16,5 %16,7'ye çıktığına, potansiyel olarak çok daha yüksek bir işsizlik sorunu var Türkiye'nin. Bunu da işte DİSK olsun, başka kurumlar da yapıyor mu bilmiyorum ama DİSK sistematik olarak yapıyor. Bir de genel işsizlik, genişletilmiş işsizlik diye tanım söz konusu. İşte bunu o zaman bütün bunları ilave ediyorsunuz. Yani kısa çalışma ödeneğinde ne kadar saat çalışıyorsa onu hesaba katarak işte şeye dönüştürüyorsunuz istihdama. İş ücretsiz izne çıkaranları olduğu gibi yazabilirsiniz işsizlere. Resmen işsiz değiller ama ayda 1700 liraya talim ediyorlar ve gelecekleri belirsiz. Yani işten çıkarma yasağı ilerlebet devam edemeyecek. Bu son bulduğu zaman firmalar ne yapacaklar? Bunları çalıştırmaya başlayacaklar mı? Ücretsiz izinden döndürüp, yoksa işten mi çıkartacaklar? Burada bu belirsizlikler de var. Ama bütün bunları ilave ettiğiniz zaman ya zaten en az 7 milyonu buluyorsunuz işsiz sayısında. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi büyüme üstüne çok odaklanılıyor. Ekonomik büyüme. Şimdi Cumhurbaşkanı da 3. çeyrekte göreceksiniz yüksek büyüme olacak. İşte şöyle canlanıyor ekonomi. Biz en kötü durumda değiliz. Biz kötülerin içinde en iyisiyiz gibi tam böyle demiyor ama yani bunun 3. ülke olacağız diyor. Dünyada en iyi bu süreçten yıl sonunda. 3 yani dedi. Neden? İlk 2'yi bilmiyorum ama 3 dedi. Evet, 3. çeyrekte bir büyüme olacak, doğru. Ama çünkü 2. çeyrekte muazzam bir küçülme yaşandı. %11'e yakın çeyrekten çeyreğe. Tabii bunun karşılığında belki %7-8 çeyrekten çeyreğe bir büyüme olacak ve bu büyümenin muazzam bir propagandası yapılacak. Aralık'ta açıklayacak TÜİK. O resmi rakam açıklandığında düğün bayram yapacak ekonomi yönetimi. Ama öbür tarafta muazzam bir buzdağı iş gücü piyasasında ve o buzdağının suyun altında muazzam milyonlarca potansiyel işsiz var. Siz saatli bomba diyorsunuz yazılarınızda bunun için. Çıkıyorlar. Yani işsizliği tabii gazeteciler de sormuyor. Büyüdük de işsizlik ne oluyor? Yani şimdi değil mi bir Sayın Albayrak'a, bakana ara sıra işte şey konferans yapıyor. Galiba gazetecilere de soru sorma hakkı yok artık ama bazen veriliyor mu verilmiyor mu? Neyse, bazen de biliyorsunuz şeye çıkıyor televizyona. Güzel sorular soruluyor. O da cevaplıyor. Yani şimdi gazetecinin görevi bir şeyi sormaktır. Sayın Bakan, bu büyüme iyi, hoş, ekonomi çok iyi gidiyor diyorsunuz da bu işsizlik sayıları nedir? Şuradan şuraya geldik. Bundan sonra ne olacak? Bunu soran yok. Şimdi tabii sorulmadığı zaman da önemli değil. Çünkü milyonlarca işsiz vatandaş veyahut da iş olup düşük gelirli yoksul vatandaş istatistikleri takip etmiyor haklı olarak. Onun işi değil. O kendi yaşadığı gerçeklere bakıyor ve orada durum hakikaten vahim. Ne düşünüyor? Orası önemli. Kimi sorumlu tutuyor ve bu işin içinden nasıl çıkılacak? Dolayısıyla bu işsizlik hakikaten çok ciddi bir sorun haline geldi. Öyle öbür ülkelerde de tabii bizim gibi vahim durumda olan birkaç ülke var. Ama Avrupa'da bile en kötüsü biziz işsizlik meselesinde. Ve bu bunlara yardım da son derece düşük düzeyde. Yani bir de ciddi evet. yoksullaşmayla karşı karşıyayız. Çünkü bu işsiz 4 milyonu geçti. Şimdi 4 milyon 200 bine yakın. Bunların 6'da biri falan 5'te biri ancak işsizlik tazminatı alabiliyor. Onun da süreleri belli. Gerisi ne oluyor? Ben bilmiyorum. Aile Çalışma Sosyal Bakanlığı işte bir 1000 lira dağıttı. 4 milyon haneye dağıtmış. Ve bir defa da 1000 lira Allah aşkına ne? Yani hiçbir anlamı yok. Halbuki Avrupa ülkelerinde de tabii ki korona işsizlikte ciddi sorunlar yarattı, artışlar yarattı. Ama onlar da son derece kapsayıcı işsizlik tazminatı sistemleri var. Hem daha yüksek işsizlik tazminat veriyorlar, hem daha uzun süre veriyorlar. Bir de üstelik bu pandemi sırasında şeyi de arttırdılar, destekleri de arttırdılar. Bizde son derece kısıtlı, artı süresi kısıtlı, artı zaten çok yüksek paralar da alamıyorlar. Zaten ücretleri düşük, onun işte %70-80'inden fazla alıyorlar. Şimdi böyle bir sistemle, sosyal sistemle bu şokun yarattığı yoksulluk, gelir düşüklüğü nasıl üstesinden gelinecek? Onun için bu büyüme istatistiklerini de açıkçası ben son dönemde o kadar önemsemiyorum. Çünkü şeyden kopmuş durumda. Sosyal yaşam, refah şeyinden, sorunlarından tamamen kopmuş durumda. Siz bunu yazılarınızda hep saatli bomba olarak ifade ediyorsunuz. Evet, işte bu yüksek işsizlik. İşsizler saatli bomba şimdi başlıyor. Yani bu galiba sadece ekonomi için değil, bir sosyal patlama hayır, riskinden de mi söz ediyor? Bu bomba o, şeyi o yüzden herhalde. İşsizlik açısından kullandım ama bu işsizlik demek devasa bir dram zaten. Bunun sonuçları ciddi bir yoksullaşma, ümit kaybı, insanlar yaşama ümitlerini yitirdikleri zaman tabii her türlü sonuca yol açabilir. İntiharlar da artıyor. İntihar da artar. Haydutluk da artar. Yani şiddet artar toplumda. Şimdi bütün bunlar bizi bekleyen şeyler, tehlikeler, tehditler Türkiye toplumu. Çünkü şunu da söyleyeyim, tarihinde ilk defa, bunu daha önceki programlarda da hatırlıyorum vurguladığımı ama ne kadar vurgulasak az, ilk defa tarihinde bu kadar uzun sürmüş bir yüksek işsizlikle karşı karşıya. Hem bir kere bu kadar yüksek işsizliği hiç yaşamamıştı. Yani 2009'un bahar ayında Nisan'da zirve yapmıştı tarım dışı işsizlik oranı, yanılmıyorsam %16,8'de. Yani onu yakaladık aşağı yukarı ama ondan bu bir küresel krizdi tabii bir yandan da. Kısa sürmüştü. Şimdi biz hem %20'lere doğru gideceğiz. Artı bu bir kere dediğim gibi dar tanımlı işsizlik, aslında daha geniş bir işsiz ordusuyla karşı karşıya Türkiye zaten şimdiden, artı uzun sürüyor. Uzun sürecek bunun eritilmesi. Yani biz 2001 krizinde de ciddi işsizlik patlaması oldu. 2000 küresel krizde de oldu. Ama sonuçta bir yıl sonra işsizlik oranı kriz öncesi oranından inmişti. Hatta 2010 yılında daha da aşağı inmişti. Şimdi öyle değil. 2018'de başladı artmaya. İşte biraz önce rakamları verdim. 2019'un bir 6 ayında hafif düşüş oldu ama eski düzeyine düşmedi. Şöyle söyleyeyim, 2018 Şubat'ında tarım dışı işsizlik oranı %11,8'di. Yani işsizlik artışının arifesinde, Şubat 2018'den söz ediyorum, %11,8'di. Şimdi Şubat 2019, Şubat 2020, büyük bir ihtimalle Şubat 2021. 3 yıl işsizlik, 1,5 kat açık işsizlik, 1,5 kat en azından artmış olacak. En azından 3 yıl. Bunu Türkiye tarihinde hiç yaşamadı. Ve bunun yoksullaşma üzerinde ve ona bağlı olarak diğer işte sosyal ilişkilerde, yaşamdaki bütün olumsuzluklarının bir manzara arz edeceğini bilmiyoruz şu an. Daha önce böyle deneyimlerimiz olmadı. Sadece tahmin edebiliyoruz. İşler daha kötü olacak, onu söyleyebiliriz tabii. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin Bey. Rica ederim. İki hafta sonra tekrar bu sefer Ömer Bey ile birlikte devam edeceğiz. İnşallah. Selamlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat. Açık Gazete.